دا اخوچ سره بس زه پیر دغه دی موجه اسویلی ګول چې دغه خاصه ساده رقم کش کی برای ګسد سور سره پورته شي نو دی د ډیره تکلیف څخه کده اخو سره بس ام دغه رقم خراری پکی کده دغه خاصه کشیم دسی اسویلی شپیر کی پکی دغه رقم دغه خاصه کشول ام ډیر زوره وری د اخو رئیسلی ام ډیر زوره وری دا په هغه وخت کې چې انسان په ډیر زحمت کې وای دی انسان څه دا چې مونږ هغه وخت کې مثلا چې نشاور لره ورنه کله څه په ساتل ځنی وای دا څه دا غسی ور کم کې پیټ ورته پیشي چې د ډیره درد څخه نو دا زکر او شهید چې په دوزخ کې دی تر وخت چې په دوزخ کې دی دا د سهل حل علاقه بیان کې چې سایه پر دغه رقم دی کې دا اخره بس ام به چی شي زپیر به کې دی خو که شي شهید به وای دا خو چې دی دا چې وسه مش ترجمه وکړه دا خلې غوی ترجمه ده چې زپیر د اخو په زور سره ایستل شهید له دی خو که شول اکثر چې استعمال راځي د خره په ساکی کې ځا خرچ نه راکې دی دغه چم کوي د اخو څخه ساکه شي مبره په سر مخره اری دی خواچه کشی هم د شپیل کای په وکی ګر سره نو وسه عام استعمال د چا د پاره کیږي د خره د پاره د دوغه دوه الفاظ کنه په لغت کې عام دي د ارچا ساج د اخو په زور را وځي بیر کې د یو په زور کشی ز پیرو شهی قرته وای کیږي خو اصطلاحا د پاره د خره کارول کیږي نو الله تعالی د دوه ځخان په د اواز کې مشابه د خره سره کړه د خره د پاره چې کوم الفاظ استعمالی غې ورته وکارول دی بل اهانت ورلره ورکی چې د دې سایستر وکړي د خره د اواز سره مشابه کړي دایت دادو جخانو سپکاوی بیان که دلتا نو دغا سوائی فا اما نو هر حق الذین حق شقوچ دی بدبخت سوی دی بدبخت وی فا فی نار اغبا پا اور کی خمخا لهم دیل ربا فیها فا داغ اور دو جخ کی زفیرون زفیر بوی دا آخوا با آواز رایستر پشدت وی و شهیقون او داغ رکم با دید فراس بیلی وی دا جیخوا با دا آواز کشول پشدت زری خالدین فیها دا به مدر څو وخت پوري وي هغه مدای علاقه بیانې خالدین دی به همیشه نیوي فيها بدغه اور کی سونه همیشه نی ما دامت السماوات والارض ما دام ما تر هغه وخت دامت چې دوام کوي السماوات و اسمانون والارض مزک دا ما مستریه کی یعنی مدت دوام السماء والارض تر وخت پوري د دوام د چا د مزک و د اسمانو دا وی یاد عرب پر طرز باندې دی دا لو تعالی چې د دې خلود د څه وخت پورې کړتل هغه ته ګوري چې اسمانو مزګه ولاړې دلته برای سوال واری دیږي چې زموږ د اهل سنت او جماعت عقیده خو ده چې دغه کافر په دوزخ کې د ابد د پاره دی بیا نه راوځي نو دلته خو علاوه دا تر هغه وخت پورې چې د اسمانو رمزي کې اسمانو رمزي خو د قیامت ورځې پورې ولاړې خو چې قیامت څنګه د سره ختم کیږي معنی د دې دوام خودونه ډیر نه دی سیدی کلونه وزرونه به ونه خو پای کې ختم کیږي نو خدای معنی چې نه دا کفار نه هم بیا د لکچې د ژخه سره وځي دغه نه قدر زمانه اعلی ورچی یعنی څونه زمانه ځنه فهمول کیږي چې څونه قدر مزکه او اسمانونه نه دي دا چې افڅو زره کال اسو کفار هم د ژخه دغه نه قدر لکه د مزکه او اسمانو چې څونه دوام کړی دي دغه نه قدر به ورچی بارخ نو راوځي او دا خو زموږ د عقیده خلاف کار دی نو د دې جواب د دې چې دلته دا مطلب نه دی چې د مزکه او اسمانونو څونه عمر یي غوونه قدر بدی په چا کې په دوزخ کې بیاغه مطلب نه دی په عربی کې دغه جمله چې کارول کیږي د ابدی کار لپاره کارول کیږي لکه ته چې مثلا زما څه یو شی غواړې واداره زموږ پښتانه چې دی بل شی استعمالي برای چې خلک یې برشتان راته وکړي ولا قدر منه خلک خورشتان نه راشنه کیږي منم تر هغه وخت منم لږه سره نه درکوم خو تمه ورکاژن عرب بیا وای چې مزکه او اسمان ولاړې تر هغه وخت ولا کتر که منه د ابد د پاره نه درکوم نو دلته دس نه دی چې دای مرمدار هغه اندازه په وټاکل چې کافر چې دی تر هغه دوغه نه کلونه ورګیږي لکه څونه کلونه چې مزکه او اسمان او دوام کړی دی وغونه بده دی دا څه مطلب نه دی ابد مطلب دی خو د عرب په لاجه کې دغه توري خلک کاری نو مراد ابد دخول دی خو د عرب په لاجه وای نور مفسرین وای چې یم یو خدغه د دې دنیا مزکه ده چې دا اوس مش پر ګرځو یو هغه مزکه ده چې په آخرت یې لا پیدا کی اسمانونه یو دغه چې اوس ولاړ دی هغه چې په آخرت یې به ورسته نور پیدا کی په قران کریم کې راځي دا چې الله تعالی فرمای په سوره ابراهیم کې اته 38 نمبر آیات یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات هغه ورځ در په یاد کې چې بدر الاقصی د مځکه بدلیږي دغه ایسته کیږي غیر الارض ما سوا د دغه مځکې څخه بله مځکه راځي والسماوات اسمانونه دغه اسمانونه ایسته کیږي نور راځي هغه مځکه و اسمانونه چې جوړ شي هغه بیا ګر سره خراب نه وي هغه دوه یادیي دغه نه یادیده د دې دنیا کې نو کیدای شي په جواب اوس پوهېدلی یاست د دغه ځای څخه غټ سوال فهمول کېدی چې الله وایي دی به تر هغه وخته پورې په دوژخ کې چې څونه ټیم چا دوام کړی د مځکې و اسمانو د مځکې و اسمانو دوام خو محدود دی یا یې سل زره کاله یا یې زر زره کاله یا یې میلیون کاله خو دغه نه دی خو محدود څوک نه شو دی به تر هغه وخت معنی خو هغه انتها لري یو شی چې موقت وخت یاد که خدای یو چې هر څو زره کاله خو خلاصیږي خو خلاص به سی باره راوزی او موږ دیگر سره د ابد لپاره راوزی نه نو دا خو سوال شو جواب یې دا دی چې عرب دغه ستوري چې دا د ابدي استعمال لپاره کاری ابد نه مرادی دا د دې د بلاجې مطابق علاوه دی یا مراد دغه اسمانو مځکې څخه چې دیگر سره هغه نور مځکه و اسمانونه چې الله یې په قیامت کې ورسته پیدا کی هغه یادی چې هغه اسمانونه مځکه چې څونه دوام کوي کافر به در هغه وخت پوري هغه خو د ابد لپاره دی نو دی به هم د ابد لپاره یې نو بیرته ترجمه ته براس خالی دینه دی به همیشنی پیه په دا اور کی مادامه چې سماواتو تر هغه وخت پورې دوام کړی دی سماواتو اسمانو ول ارضو مزکو دا غم زکو اسمان زین مراد که مرای ابدی سوال چې معنی هغه د ابد د پاره استعمالیر یا هغه اسمانو روم زکی زین مراد که چې بیا پیدا کړی چې دوام کوي مزکی اسمانو نه هغه خطر ابد پورې کې هغه مزکی اسمانو نه دی به می الا ما شاء ربک الا مگر نه ما هغه شاء چې اراده یې وکړ ابو کرب ساغه به دایمنی کستاره براده وکړه درې استلو بیا نو دوام نه پیدا کی ته دغه الا ما شاء ربک استثناء د پاره چدی ځین علما و اجماع نه چې ستاره به اراده وکړي هغه دغه مؤمنان ګناکاران یادی دغه چې عقیده د وحدانیت الله ستا د رسالت غستا د جنت د دوزخ ستا معنی ایمان پرسته مگر دلته په گناهو کې غټه دی په کبایرو کې غټه دی دغه یادی الله دغه خونز ما مشیت در کوم نه دی چې د ابد د پاره وي د خپل اندازې د خپل سزا قدر و دوزخ ته لوي چې سزا کار شو نو دغه خلک رئیس نه کړ چې دوزخ خان اهل نار و الله خو چې دی د اشقیه شقی وې دغه قسم دی یو ګسره شقی دی د سعادت اړه غر سره لري نه یو بل شقی هم دی دا یو بغل شقی دی یو سعید سمانه د دې اړه چې ورته وګوري چې پر دنیا یې ښه قدم نه دی یې شي زمري چې یو بعد مردار و دی په شي کې ولاړ نو شقی دی و دې ته چې ضرورت یې وګوري خو مؤمن دی ادي ایمان لري ایمان د لاس نه دی ورکړي کافر سوې نه دی دا اړه به د سعید دی دغه نو شقی او سعید خو سول هغه اشقیا چې د ګرد مرده فار به یې اشقیا خو مطلق یاد کړ مگر نه چې هغه الله اراده د خلوج نه کړي هغه دغه سانی چې بلغه یو بغجه د شهادت د شقاوت بجه د سعادت چې هغه د مؤمن ګناکار دي ته غیادي الا خو بیا نه کی خالقین ما هغه شع چې اراده یو کړ رب کرپسته چې ستاره به اراده و کی د چش د نه خلوج در ایستلو مراد د دوه خص چې راوي بس هغه نو بیا نه کی دا پر دا رقم ترجمه سو چې سناسي نور علماء وایي چې الا ما شاء ربک دا معنی چې داغه کافر چې همیشه نه دی په دوزخ کې و هم داغه د امیش ته پاره دی څوک نه سي راځي یو باغی چې الله یې وغواړي مګر الله خنو نه غواړي الله خو بیا نه غواړي چې راوي بس ویل خو بل دی په قران کریم کې په سورته اعراف کې موږ وویل چې ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط دا کفار چې دی به و جنت ور داخل نسی تر څو چې اوش جمل اوش تا وای حتی ایلی جا تر څو چې داخلی الجمل اوش فی سمی پسوری که الخیات تا چا دستنی خیات ستنی تا ویل کیر چې خیاتی پا کول کیر دستنی پسوری اوش نه نواتلی سی شپر رسی در وطلی بابا دونه کشنه ای سوره یدی نو اوش با سنگ تر ووزی تعلق تر محالا یا وارکی تر درگران کار چی امکان نلری دا دوی داخلی دل و جنت با آغا وقت کیجو که اوش دستنی در سیری ووزی آغا خو امکان نلری چی ووزی نو دی امن را وزی خواه آغا دی آلای تام ورکشا جا دا نو دلت ایلا ما شاء ربک دا مانا چی دا آغا کافران دا همیش دا پارا دی مگر نک آلا و غشت مگر آلا خیلو نگوارد کته و علام دا وصل لري چې به غړي الله یې زه ارسه وصلرم خو نه کوم دا رقم دي سوای ان ربک بشکر ربستا خو فعال دی خو فعل کوم کی دی لما ار کار لري یریدو چې اراده وکي الله کی اراده وکړي چې دا کافر د دوزخ خراب اسم سو کی مخ بنولې انبیا ورته و دریج که با اولیا و صلحا و شهدا و تورج ولا کرا و سلا قدیر مطلق ذاتی اخو از ما مخلوق دی که التا چم که التا چم که الله اراده و کر چرا باس می خورایستا اسی ما دغه خو به الله پاک التا بزای وعده کرده چیزی نرا باسم جنت ته نزی نفس خپل قدرت دلت بیان کی چې کافر شدید همیشته پاره دی مگر نه کما نه همیشه نه کاوه اخو خو ما مخصوک نسنی ولی ولی ان ربک فعال لما یرید نو ده الا ما شاء ربک فی استثناء بجمله خالص خلاص سوی یا اغه مؤمنان اشقیا را استثناء کړل چې مؤمن دی شقی دی اغه علاوه زرا بس خالی دی نه ګرځو یا دغه کافرانو په باره کې وای مګر و در ایستلو مازول کزه بغوړم را ایستایسم خورا بس من اغه د او غایته څخه داس کو د صورت اعراب د 38 نمبر آیات څخه تر دغه ځای د اشقیا او بیان اوس چې د اشقیا دغه پاید چې د همیشه د پاره په چا کې په دوځه کې نو خدای سعدا او انجام کنه دی بیان سوی چې نه بخدان به سکی و اما الذين او هر هغه کسان الذين اغه سعدو چې دوی نه بخت کړسی وی یا نه بختی ور کړی ده ففل جنته هغه خامخا په چا کې چې په جنت کې دی هغه به جنت ته ځي دی چې بیا دی خالدین فیها خالدین دی بم همیشنی فیها په دا چا کې په دا جنت کې مادام چې سماوات او الارض مادام چې سماوات او الارض هغه وخت پورې چې دوام کوي سماوات او اسمانونه او الارض هم ځکه بیا عین هغه سوال دلته راوارېږي چې د مؤمنانو په باره کې خو زموږ دا عقیده ده چې مؤمن د همیشه لپاره په جنت کې دی بیا نه راوځي او دلته الله تعالی د ده په جنت کې داخلېدل څونه قدر کړه چې څونه مځکې او اسمانونه دوام کړي دي هغو نه بوي خو دا دا معنی چې دغونه کلونه چې بیا لږ چې راوځي خو دا سوال ورګېږي نو برا موږ دا بېرته هغه د عربو د لبلاجې استعمال دي چې هغه چې یو شی همیشنۍ چا ته په مخ کې ورکي برای تر دغه پورې تعلق ورکړي چې مځکه او اسمان یې معنی د ابد دپاره بهیم نو دا هم دغس ابدي والی یې د دوی موږ ته راوښوه په هغه لهجه او یا دغه اسمانو مځکې څخه اسمانونو مځکې مراجع چې په ورځ قیامت الله جوړي چې هغه چې در کومه وخته دوام کوي جنتیان به په جنت کې هغه خو تر ابدالابد پورې نو جنتیان به تر ابدالابد پورې هغه سوال بره ختم دی نو خالدین دی به همیشنی د جنتیان دا سعید خلق دا نیکبخته خلق فیها په دا جنت کې ما تر هغه وخته دا مت چې دوام کوي اسماوات او اسمانونو الارض مځکې الا ما شاء ربک إلا مگر نه ما غش اچ اراده او کرب وکړه په سبا غی چې ستاره اراده او چې د جنت یې باسي ستاره رب مخ بیا څوک نه ولایس دا بیا هغه رقم سره چې ما ل چې نو اخی بیا د اراده نه کوي نو چې د بجنتی د جنت څخه شي اخلي ګسره نه شي اخلي که دایس کوم زمون پیږي معنا جنت هم د همیشته پاره دې څوک نه شي یو هغه چې الله یې وغوړي دا نو نه معنا چې بره الله چې څه جنت هم د جنت څخه اخلي یا الله فقط خپل قدرت تر وشو چې دغه قادر مطلق کوي وغوړم چې جنت هم د جنت او بسم څوک مخ نشي ولی موږ خو نه بسم د زړه رحمت قضا نه چې دې په پلا جنت راغلي زی به بیا د جنت څخه اخلي لکه اته د دوزخ په باره کې ویل چې دوزخ هم چې هغه به نه راوځي مګر نه ک الله وغوړي نو الله غوړي چې دوزخ نه و بس معنا دا په خو نه غوړي هغه هغه په ولایت کې مشته تشریح کړو عطاء غیر مجذوز دغه جنت چې دی ورزيد همیشه لپاره عطاء دا ورکړه د الله ته دا انعام د الله دی غیر مجذوز قطع کدن کی ندی په دغه عطان غیر مجوزم دغه دروشل چې الله اراده نه کیچ دی چې سره او بس د جنت تسخ عطا ام عطا او بخشش ته ویل کی لکه ستاچ کړی چې باندې حق نی بر دی شی در لره درک و یا رشعته وکړه شبخش وکړه نو عطا اند بخش او انعام دی څنګه انعام دی د لسو کالو د شلو کالو د زور کالو غیر مجذوز الله دا قطع کدن کی ندی چې وخت د انعام خلاص دا بل در اباده د جنت یانو په نصیب فلا تك في مرية وصل برت خطاب يا الله عز وجل تدغ تیر قوم او چې د انبیا مقابله کړي تدغ ټول باطل پرستان خبره کې الله فرمای فلا تك تمکر دا خطاب ارچا ته دي هم مؤمن ته خطاب دي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خطاب دي اره وته ته مکر په چیش کې في مرية په شک مکر مما د اغه څخه يعبدو چې عبادت کوي هؤلاء دغه خلک دغه خلق دا کفار چې د کوم چا عبادت کې د الله سما شو د دې څه ته هیڅ په شک کې مکر څنګه په شک نه کېږم چې دا سبب د دلال دی د عبادت دا سبب د عذاب دی د عبادت هغه رسول الله اولای دا ورسره شول کېږي د سی بوې فلاتکو ته مکه ای مخاطب په میر یتین په شک کې مکه مما د هغه شیانو څخه یعبدو چې عبادت کې هؤلاء دغه کسان څنګه په شک کې مکه چې انها غضلا دغه څه په شک کې مکه چې همدا ګمړی ده او مؤجن الی العذاب دا مفزدی و عذاب ته عذاب کې رسی یقین پر وکړه پر دغه باندې پر دې خبره کیدای سپ مزمن پویږي د سینې لکه د مسافر زمر دیني خلک چي دي چې د اړه خلک نو کې د کوپر او خاطر مایلي چې د کافر په باره کې څو وایي نو سرته ی پریږده د خدای تر نظر لا تشه یا کدی شي وسورته وایي چې ظالمه دا وایي کومه عقیدت ستاسو رسته چې د خدای تر نظر لا زشه یم کدی شي د خدای تر نظر خو مؤمن شه دی خو د قران پر ډک دی د الله تعالی تر نظر کافر شه دی خو قران پر ډک دی دا کومه تقوا او سپیګرات تر پورته کی چې پریږده چې د خدای تر نظر لا تشه یا کدی شي کدی کافر و زه مؤمن هم د خدای تر نظر زشه یم دی بد یو هغه چې د تعالی او تعالی ایمان ور نصیب کی هغه خو نه بیا بل مسله ده برابر از ما سره برابر سي چې د کوپر په حالت کې زما څه دی دغه کې چې په دې کې به ته څه نه وای چې د خدای تر نظر نه تر شي که زه شي کدا یې خبره پوه سي د مؤمنانو په باره کې خو سي دي چې خدای تر نظر نه تر شي که زه شي ما نه خود اعمال او درجه مو فرق مو فرق سره لري مساوي نه ده او یو چې کافر کافر دی مؤمن مؤمن دی او ته واپرېږه چې د خدای تر نظر لا تشه کده شه دی ته خو د خدای تر نظر مبغوز دی د وژخي دی خو د قران آیات پر آیات هغه خبره ده اه کده مؤمن سو د خپل بابل فضل کرم به چې الله پر وکي په دغه حالت کې د کفر او د مسلمان د ایمان په دغه حالت کې د شک او ته مؤمن پر خیر دی الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور او پاته چې کاپران دي د دې اولیاء خو طاغوت او شیطانان دي نو دغه سره به د الله تعالی کله جوړ او خو الله تعالی چې دي د شیطان سره دښمنی لري مؤمن دښمنی ور سره لري نو دا کله کیږي نو دلته دښوي ته به شک نه کوي فلا تکو ته مکه په میره کې په شک د کوم کار مې ما دا یعبدو چې عبادت کې هؤلاء دغه کسان ته په شک مکه چې دغه د دې عبادت د دلال ذریعہ د مال لسته دغه ټول وایي چې انها دلال و انها مؤجن الى العذاب چې دا مفسدي و شاته و عذاب عذاب کې رسی د الله تعالی و غضب کې رسی په دغه کې شک مکو بلکې یقین پر وته ولینو تا وجه د دې د اخلاص ویل وکم چې دا خامخا باکر د اعلی د شوي ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم وجه دا د دلیل چې ما يعبدون دي خو عبادت نه کوي د کفار الا مگر نه كما يعبدون لك چې عبادت کوي اباؤهم پلرو د من قبل د مخ خو په خوای پلرو به تان ته سجده لګول یې هغه مؤمنان دي هغه جنت دي خو دا هم پر هغه طریقه روان نه ده په بار کې به شک ولي کوي چې د پلار واغه شکر سوي دي اغه د ابراهيم عليه السلام په وخت کې کوم کوپار کې سي وي د نوح عليه السلام او سلام د شعيب عليه السلام د لوط عليه السلام د صالح عليه السلام خدای اگر د مشکل ته په تفصيل ویل دي اغه خلک چې په خاطر سي وي هغه پرګنې د کوپار اغه پر حق و خو نه پر حق نو دغه کسان چې د نبی عليه السلام په زمانه کې خدام پر هغه نقش قدم روان دي هغه شرک یې هغه کوپر کې نو د دې په باره کې بیا شک ویل دي چې یار د خدای تر نظر لا تر شي که زه شي یا د خدای ته نظر لا دای شو دی که تر شي دار کوم کسی ولي کوي د کی به شک نه کوي چې دا باطل دي ولي ما يعبدون دي عبادت خو نه کوي الا مگر كما يعبدون لك چې عبادتك و اباؤهم پلرو دي من قبل په خوا چې په خوا پلرو کوم عبادت کوي مشرکان د اور مستحقين دي د هغه عبادت کوي دیم د اور مستحق دي د به د کوم خوا شوس و ان او به شک مش لموقفو مش پر اور کوونکی هم ودیته نصیبهم د برخه د دی علاوه د ازما وعده ده چې د برخه ز پر اور کوم ولکه یو زره ځنې کم شي نو ته د کوم خو به وای چې یا د چې دی هغه نو معنا ز شک پکښ کوم چې د ورځې خو به سې ک به نس علاوه ازما د وعده ده و ان به شک مش لموقفو مش پر اور کوونکی هم ودیته نصیبهم د برخه د دی غیر منقوص په داس حال کې چې د دې برخه به څنګه غیر منقوص کمیدونکې به نه یې هیڅ یو دن قدر کمې نه پکې کې راځي شاته څونه قدر عذاب حق دی هغه به دی ګالي د کافر لپاره یادو په دې کې کموالی ناراضی نو تر دا غزه پوری هغه اخروی هغه تهجد هغه اخروی عذاب چې متوجه د کافر پر کفر باندې هغه بیان کړو هغه دنیوي په خوا بیان سوی نو د قصو یو څلرډی کې سلسله خو چیرې سوی د موسی علی السلام قصه خلا په مخ کې پراته د هغه هدف تست معلومه د څه چې سره په ځی قصه تیرې سوی هدف دا و چې پیغمبر ته تسلی ورل راوړ کی چې په هر چا چې دعوت ته لاس اچولې دي په مقابله کې خلک ورته سوی دي دعوت ګربه د تکلیف سره می پرځمبه نترنینو او بل د دې د هر دعوتګر په مشک چې خلک درې د دې پای عذاب په دې دنیا کې پای خراب دي په آخرت کې چې دې پای خراب دي د غیاه د دې د آخرت د دنیا پای او نتیجې ویل نو هغه هدف چې تر لاسه شو د موسی علی السلام پر حساب باندې دلته وسله بک ودرې دي دا به نه ورسته وو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.